Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo sura ya kwanza. Muheshimiwa Teofilo, katika kitabu changu cha kwanza nilikuelezea mambo yote Yesu aliyofanya na kufundisha tangu alipoanza kazi yake mpaka siku ile aliponyanyuliwa mbinguni. Mbele ya kunyanyuliwa kule, alitoa maagizo kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa watu aliokuwa amewachagua kuwa mitume wake. Nyuma ya kufa kwake, alijionyesha kwao kwa namna nyingi kwa kuhakikisha kwamba amefufuka. Kwa muda wa siku 40 alionekana kwao na kusema nao juu ya maneno yanayoelekea ufalme wa Mungu. Siku moja alipokuwa akikusanyika pamoja nao, akawaagiza, "Musitoke Yerusalema, lakini mubaki kule mukingojea zawadi ambayo Baba yangu aliahidi, ile niliyowaambia ninyi. Kwa maana Yohane alibatiza kwa maji, lakini kisha siku chache ninyi mutabatizwa kwa Roho Mutakatifu." Basi mitume walipokusanyika pamoja na Yesu wakamuuliza, "Bwana, wakati huu ndio utakapowarudishia Waisraeli ufalme wao?" Yesu akawajibu, "Si kazi yenu kutambua siku wala nyakati Baba yangu alizopanga kwa mamlaka yake mwenyewe. Lakini mutapokea uwezo wakati Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu, nanyi mutakuwa washuhuda wangu katika Yerusalema, katika Yudea yote na Samaria, na hata katika nchi zote za dunia." Kisha kusema maneno haya, Yesu akanyanyuliwa mbinguni. Nao walikuwa wakimwangalia, na wingu likamuficha hata hawakumuona tena. Walipokuwa wangali wakiangalia mbinguni, wakati Yesu alipopanda, kwa ghafla kukaonekana watu wawili wanaovaa nguo nyeupe, wakasimama karibu nao. Watu hao wakawaambia, "Ninyi wa Galilaya, sababu gani mnasimama pale mkiangalia mbinguni? Huyu Yesu aliyenyanyuliwa toka katikati yenu kwenda mbinguni atarudi sawa vile mlivyomwona akienda." Kisha mitume wakarudi Yerusalema tokea kwenye mulima wa Mizeituni unaokuwa karibu na muji huo, kwenye umbali wa yapata kilometre moja. Walipofika katika muji, wakapanda katika chumba cha gorofi walipokuwa wanazoea kukutanana. Na waliokuwa pale ni hawa: Petro, Yohane, Yakobo, Andrea, Filipo, Toma, Bartolomayo, Matayo, Yakobo mwana wa Alfayo, Simoni wa kikundi cha Wazeloti, na Yuda mwana wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakikusanyika kwa nia moja, kwa kuomba, pamoja na wanawake wa moja, Maria mama wa Yesu na wandugu za Yesu. Katika siku zile kulikuwa mkutano wa wandugu waamini yapata watu 120. Basi Petro akasimama katikati yao akasema, "Wandugu zangu, ilikuwa lazima yale maandiko matakatifu yatimie ambayo Roho Mtakatifu alitabiri kwa kinywa cha mfalme Daudi juu ya Yuda, yule aliyewaongoza wale waliomkamata Yesu. Yuda alikuwa mmoja wa kundi letu, naye alikuwa ameshiriki pamoja nasi katika kazi hii. Yuda alinunua shamba kwa njia ya fedha alizopata kwa ajili ya kitendo chake cha uovu. Pale akaangukia kichwa chini, maiti yakapasuka na matumbo yake yote yakatoka nje. Jambo hilo likajulikana na wakaaji wote wa Yerusalema, hata wakaita shamba lile katika lugha yao Akeldama, maana yake shamba la damu. Kwa sababu imeandikwa hivi katika kitabu cha Zaburi, makao yake yabakie ukiwa na mtu asiishi ndani yake. Na imeandikwa tena, mtu mwingine atwae kazi yake. Basi kwa hiyo ni lazima mtu mmoja ajiunge pamoja nasi kuwa mshuhuda wa ufufuko wa Bwana Yesu. Mtu yule anapaswa kuwa mumoja kati ya wale waliokuwa wakitusindikiza kwa wakati wote Bwana Yesu alipokuwa pamoja nasi, tangia wakati Yohane alipomubatiza mpaka siku ile Yesu aliponyanyuliwa toka katikati yetu kwenda mbinguni. Basi wakataja watu wawili. Mumoja alikuwa Yosefu, aliyeitwa vile vile Barisaba, na aliyejulikana vile vile kwa jina la Yusto, na mwingine Matia. Kisha wakaomba wakisema, Bwana, wewe unayejua yanayokuwa ndani ya mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani uliyemchagua kati ya hawa wawili kusudi atiwe katika kazi hii ya kuwa mtume kwenye nafasi Yuda aliyoacha na kwenda pahali pake mwenyewe. Halafu wakapiga kura, na kura ikamwangukia Matia, naye akaongezwa katika kundi la wale mitume kumi na mumoja. Matendo sura ya pili. Wakati siku ya Pentekoste ilipotimia, wanafunzi walikuwa wamekusanyika wote pamoja, wakibaki kwenye nafasi moja. Mara moja uvumi uliokuwa kama upepo unaovuma kwa nguvu sana ukashuka kutoka mbinguni, nao ukajaa ndani ya nyumba yote walimokuwa wakiikaa. Kisha wakaona mfano wa ndimi za moto zikitokea, nazo zikasambaa na kushuka juu ya kila mmoja wao. Wote wakapewa Roho Mutakatifu na kuanza kusema kwa lugha mbalimbali kwa kadiri Roho alivyowawezesha kusema. Katika Yerusalema kulikaa Wayuda wamoja waliotoka katika nchi zote za dunia. Nao walikuwa watu wenye kuogopa Mungu. Wakati waliposikia ile fujo, wakakusanyika kwa wingi. Wote wakapigwa na mshangao, kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia waamini wakisema katika lugha yake ya kuzaliwa. Wakashituka na kushangaa wakisema, hawa wote wanaosema si wazaliwa wa Galilaya? Basi namna gani kila mmoja wetu anawasikia wakisema lugha yake ya kuzaliwa? Kati yetu kuna watu wenye kutoka katika nchi hizi: Parti, Medi, Elamu, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Ponto, jimbo la Azia, Furigia, Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kurene. Vilevile kuna wageni waliotoka Roma. Kati yao kuna Wayuda na watu waliofuata dini ya Kiyuda, na kuna watu wa nchi ya Krete na ya Arabia. Hata hivi tunawasikia hawa wote wakisema habari za matendo makubwa ya Mungu katika lugha zetu za kuzaliwa. Wote wakashituka na kushangaa wakaulizana, maana ya mambo haya ni nini? Lakini wengine waliwachekelea waamini wakisema, watu hawa wamelewa kabisa. Basi Petro akasimama pamoja na wale mitume wengine kumi na mumoja na kuanza kusema kwa sauti kubwa mbele ya watu, ninyi Wayuda, nanyi wote munaokaa Yerusalema, musikilize vizuri, mutege sikio kwa maneno nitakayowaambia. Watu hawa si walevi kama munavyozani, kwa sababu ingali tu saa tatu ya asubuhi, lakini jambo hili ni lile lililosemwa na nabii Yoeli. Mungu anasema, katika siku za mwisho nitashusha Roho wangu juu ya watu wote. Wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, nao wazee wenu wataota ndoto. Hakika katika siku zile nitashusha Roho wangu juu ya watumishi wangu, wanaume na wanawake, nao watatabiri. Nami nitafanya maajabu juu katika mbingu na vitambulisho chini katika dunia. Kutakuwa damu, moto na moshi mwingi. Jua litatiwa giza, mwezi utakuwa kama damu, mbele ya kutimia kwa siku ya Bwana, ile siku kubwa na ya utukufu. Halafu watu wote watakaoomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Ninyi wananchi wenzangu wa Israeli, musikilize maneno haya. Yesu wa Nazareti alikuwa mutu aliyetambulishwa wazi na Mungu mbele yenu kwa njia ya vitambulisho, miujiza na maajabu aliyofanya katikati yenu, kama munavyojua ninyi wenyewe. Mutu huyu alitolewa kwenu kufuatana na mpango uliokusudiwa na kujulikana na Mungu tangu zamani. Nanyi mulimuua kwa kumtia katika mikono ya wenye zambi wamtundike juu ya msalaba. Lakini Mungu alimufufua akimufungua toka vifungo vya lufu, kwa sababu haikuwezekana afungwe na lufu. Kwa maana mfalme Daudi alisema hivi juu yake: nilikuwa nikimwona Bwana mbele yangu saa zote, yeye ni karibu nami, kusudi nisitikisike. Ni kwa hiyo moyo wangu unafurahi, ulimi wangu unashangilia, nami ninakaa na matumaini. Maana hautaniachilia kubaki katika kuzimu, hautakubali mtumishi wako mtakatifu apate kuoza. Umenionesha njia za uzima, utanijaza furaha nitakapokuwa karibu nawe. Wandugu, inanipasa kuwaambia kwa uodari juu ya babu yetu mkubwa Daudi. Yeye alikufa na kuzikwa, nalo kaburi lake lingali hata leo. Lakini kwa sababu alikuwa nabii, alijua kwamba Mungu amemwaahidi kwa kiapo kwamba atamutawalisha mumoja wa wazao wake kwa kurizi ufalme wake. Daudi aliona kwa mbali yale yatakayotokea. Ni kwa sababu hii alisema maneno haya juu ya ufufuko wa Kristo. Hakuachiliwa kubaki katika kuzimu, wala mwili wake haukuoza. Mungu alimfufua huyo Yesu, na sisi wote tuko washuhuda wa jambo hili. Na kisha kunyanyuliwa aikae na mamlaka kwa kuume kwa Mungu Baba yake, yeye akamupa Roho Mutakatifu aliyeahidiwa, naye akamshusha juu yetu, sawa vile munavyojionea na kusikia wenyewe. Maana Daudi mwenyewe hakupanda mbinguni, lakini alisema, Bwana wetu Mungu alimwambia Bwana wangu, ikaa na mamlaka kwa kuume kwangu mpaka nitakapowaweka waadui zako chini ya miguu yako, wakuwe kama kiti cha kupumzishia miguu. Kwa hiyo watu wa taifa la Israeli wajue hakika kwamba yule Yesu muliyemtundika juu ya msalaba, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Masia. Nao watu waliposikia maneno hayo, wakachomwa katika mioyo yao na kuwaambia Petro na mitume wengine, wandugu zetu, tufanye nini? Petro akawajibu, mugeuke toka katika dhambi zenu, na kila mumoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu atawasamehe dhambi zenu. Hivi mutapokea zawadi ya Roho Mutakatifu. Kwa maana ahadi hii ya Mungu ilitolewa kwenu, kwa watoto wenu na kwa wote wanaokaa mbali, ndiyo wote ambao Bwana Mungu wetu atakaowaita. Petro akazidi kusema maneno mengine ya kuwaonya na kuwatia moyo akisema, mujiokoe toka kati ya kizazi hiki kipotovu. Siku ile watu waliosadiki mafundisho ya Petro wakabatizwa, na kadiri ya watu 3,000 wakaongezeka katika kundi la wanafunzi. Nao walikuwa wakijitoa kufuata mafundisho ya mitume, kuishi katika ushirika wa kindugu, kumega mukate na kuomba. Kila mmoja wao akaingiwa na woga, nao mitume walifanya maajabu na vitambulisho vingi. Na wanafunzi wote waliishi katika umoja na katika ushirika wa vitu vyao vyote. Waliuzisha mali zao na vyote walivyokuwa navyo, na kugawanya kati yao kufuatana na mahitaji ya kila mutu. Kila siku walikuwa wakikusanyika pamoja katika hekalu, nao walikula chakula pamoja katika nyumba zao kwa furaha na katika unyenyekevu. Nao walisifu Mungu na kufurahiwa na watu wote. Na kila siku Bwana aliongeza katika kundi la waamini watu waliokuwa wakiokolewa. Matendo sura ya tatu. Siku moja na saa tisa ya mchana, Petro na Yohane walienda katika hekalu kwa wakati wa maombi. Karibu na mulango mumoja wa hekalu unaoitwa Muzuri, kulikuwa mutu mumoja aliyekuwa kiwete tangia kuzaliwa kwake. Kila siku walimubeba na kumuweka kwenye mulango huo kusudi aombe musaada kwa watu waliokuwa wakiingia katika hekalu. Yule kiwete alipowaona Petro na Yohane wakiingia ndani ya hekalu, akawaomba msaada. Petro na Yohane wakamkazia macho, naye Petro akamwambia, utuangalie. Yule kiwete akawaangalia akitumainia kupata kitu fulani toka kwao, lakini Petro akamwambia, sina mali yoyote, lakini nitakupa kile ninachokuwa nacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuamuru simama utembee. Halafu Petro akamushika mkono wa kuume na kumusimamisha, na pale pale miguu na vifundo vya miguu yake vikakaza kwa nguvu. Akaruka akasimama na kuanza kutembea. Kisha akaingia pamoja nao ndani ya hekalu akitembea, akiruka-ruka na kumsifu Mungu. Watu wote waliokuwa mule walimuona akitembea na kumsifu Mungu. Walipotambua kwamba yeye ndiye yule kiwete aliyekuwa akiikaa na kuomba-omba msaada kwenye mlango wa hekalu unaoitwa Muzuri, wakashikwa na hofu na kushangaa sana na mambo yale yaliyomtokea. Mutu huyo hakutaka kuachana na Petro na Yohane. Kwa hiyo watu wote wakashangaa sana na kukimbilia kwenye baraza la hekalu analoita la Solomono. Petro alipoona maneno yale akawaambia watu, wananchi wenzangu wa Israeli, sababu gani munashangazwa na jambo hili? Sababu gani munatukazia macho? Munafikiri kwamba mutu huyu amepata kutembea kutokana na uwezo wetu sisi wenyewe au kwa haki yetu mbele ya Mungu? Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wa babu zetu, ameonyesha kwamba mtumishi wake Yesu ni mwenye utukufu. Ninyi wenyewe mulimutoa na kumkana mbele ya mtawala Pilato, ijapokuwa Pilato alikuwa ameamua kwamba afunguliwe. Yeye alikuwa mtakatifu na mwenye haki, lakini mukamukana, mukataka Pilato awafungulie muuaji. Halafu mukamuua yule anayekuwa asili ya uzima, lakini Mungu amemfufua. Na sisi ni washuhuda wa jambo hilo. Mutu huyu munayemjua na kumuona amepata tena nguvu kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa njia ya kuaminia jina hili. Yeye amepona kabisa, sawa vile ninyi wote munavyojionea kwa njia ya kumwaminia Yesu. Sasa wandugu zangu, ninajua kwamba ninyi na wakubwa wenu mumemutendea Yesu hayo yote pasipo kujua nini munayofanya. Lakini ni hivi Mungu alivyotimiza maneno aliyotangaza tangu zamani kwa kinywa cha manabii wote kwamba Masia wake atateswa. Basi mugeuke toka katika zambi, mumurudilie Mungu kusudi awasamehe zambi zenu. Hivi Bwana atawaletea nyakati za kutulizwa, naye atawatumia Masia, ndiye Yesu aliyechaguliwa tangu zamani kwa kuwaokoa. Yeye anapaswa kubaki mbinguni mpaka zitakapotimia zile nyakati Mungu atakapotengeneza vitu vyote sawa vile alivyosema tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake watakatifu. Kwa maana Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawatumia ninyi nabii anayekuwa sawa mimi toka katika taifa lenu. Nanyi mutasikiliza mambo yote nabii yule atakayowaambia. Na mutu yeyote atakayekataa kumsikiliza nabii yule atatengwa mbali na taifa la Mungu na kuuawa. Na manabii waliosema tangia Samueli na wale waliomfuata wote walitangaza mambo haya yanayotokea siku hizi. Ahadi Mungu alizotoa kwa njia ya manabii ni kwenu. Vile vile agano Mungu alilofanya na babu zenu ni kwa ajili yenu, wakati alipomwambia Abrahamu, kwa njia ya wazao wako watu wote wa dunia watabarikiwa. Hivi Mungu alimutuma mtumishi wake kwa ajili yenu kwanza, kusudi awabariki ninyi, akimugeuza kila mmoja wenu toka katika njia zake mbaya. Matendo sura ya ine. Petro na Yohane walipokuwa wangali wakisema mbele ya watu, makuhani, mkubwa wa walinzi wa hekalu pamoja na Wasadukayo wakafika. Wao walichukizwa sana kwa sababu wale mitume wawili walikuwa wakiwafundisha watu na kutangaza kwao kwamba Yesu alifufuka. Nao ufufuko wake unahakikisha kwamba wafu watafufuka. Kwa hiyo wakawakamata na kuwatia katika kifungo mpaka kesho yake, kwa maana ilikuwa imekwisha kuwa magharibi. Lakini wengi kati ya watu waliosikia mafundisho ya Petro na Yohane wakaamini. Kadiri ya watu 1,500 wakaongezeka katika kundi la waamini. Kesho yake wasimamizi wa Wayuda, wazee na walimu wa sheria wakakusanyika Yerusalema. Kulikuwa vile vile kuhani mkubwa Anasi, Kayafa, Yohane, Alesanduro na watu wengine wote wa ukoo wa kuhani mkubwa. Wakasimamisha Petro na Yohane mbele yao na kuwauliza, ni kwa uwezo gani au kwa jina la nani ninyi mumefanya jambo lile? Halafu Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu akawajibu, ninyi wasimamizi wa watu, nanyi wazee, sisi tunasambishwa leo juu ya wema tuliyomtendea mtu huyu aliyekuwa kiwete na juu ya namna alivyoponyeshwa. Kwa hiyo ninyi wote pamoja na Waisraeli wote mujue vizuri kwamba mtu huyu anayesimama mbele yenu akiwa mzima kabisa ni kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yule muliyemtundika juu ya msalaba, lakini Mungu amemfufua. Yeye ndiye maandiko matakatifu yanayosema hivi juu yake: jiwe lililokataliwa na ninyi wajengaji limekuwa sasa jiwe kubwa la msingi. Hivi hakuna anayeweza kuokolewa kwa njia ya mtu mwingine yeyote, kwa maana katika dunia nzima hakuna jina lingine lolote watu walilopewa lenye uwezo wa kuwaokoa. Wajumbe wa baraza kubwa walishangaa sana kuona namna Petro na Yohane walivyosema bila woga, na kujua kwamba walikuwa watu wasiojulikana na wasiokuwa na elimu. Wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu, lakini kufuatana na vile walivyomuona mtu yule aliyeponyeshwa akisimama pale pamoja nao, wakakosewa na la kusema. Basi wakawaamuru watoke katika baraza kubwa na kwenda nje, nao wakaulizana shauri wao kwa wao wakisema, tutafanya nini na watu hawa? Wakaaji wote Yerusalemu wanajua kwamba wameonyesha vitambulisho, nasi hatuwezi kukana jambo lile. Lakini kwa kuzuiza habari za jambo lililotokea zisisambae zaidi kati ya watu, tuwakataze kwa ukali wasiendelee tena kusema na mtu yeyote wakitaja jina la Yesu. Kisha wakawaita tena na kuwakataza kabisa kusema na kufundisha kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohane wakawajibu, muamue ninyi wenyewe, ni haki mbele ya Mungu kuwatii ninyi kuliko kumutii Mungu? Kwa maana sisi hatuwezi kuacha kusema juu ya mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kisha wale wakubwa wa baraza wakawakataza tena kwa ukali na kuwaachilia kwenda. Hawakupata njia ya kuwaadhibu, kwa maana watu wote walikuwa wakimusifu Mungu kwa ajili ya jambo lile lililotendeka. Naye yule mtu aliyeponyeshwa kwa njia ya kitambulisho hiki alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 40. Petro na Yohane walipofunguliwa wakarudi kwa wenzao na kuwaelezea maneno yote wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu waliowaambia. Nao waliposikia habari hii, wote wakamwomba Mungu kwa nia moja wakisema, Ee Bwana, ni wewe uliyeumba mbingu, dunia na bahari na vitu vyote vinavyokuwa ndani yao. Ni wewe uliyesema maneno haya kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa kinywa cha mtumishi wako babu yetu mkubwa Daudi. Kwa nini mataifa wanafanya fujo? Na kwa nini watu wanafanya mipango ya ovyo? Wafalme wanajikusanya, wakubwa wanafanya shauri wapate kumwasi Bwana, naye Kristo aliyemchagua. Ndiyo, ni kweli mfalme Herode naye mtawala Pontio Pilato walikusanyika katika mji huu pamoja na Waisraeli na watu wa mataifa mengine kwa kufanya shauri baya juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemchagua kuwa Kristo. Hivi walitimiza mambo uliyokuwa umekusudia tangu zamani kwa uwezo wako na kwa mapenzi yako. Na sasa, ee Bwana, angalia vitisho vyao. Basi utuwezeshe sisi watumishi wako tupate kutangaza neno lako kwa uhodari kabisa. Utumie nguvu zako kwa kuponyesha watu, kwa kufanya maajabu na vitambulisho kwa uwezo wa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Walipokwisha kuomba, nafasi ile walipokuwa wakikusanyika ikatikisika, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na kuanza kutangaza neno la Mungu kwa uhodari. Kundi lote la waamini walikuwa na roho moja na nia moja. Hakuna hata mmoja wao aliyehesabia mali yake kuwa yake mwenyewe, lakini walishirikiana katika vitu vyote. Nao mitume walishuhudia ufufuko wa Bwana Yesu kwa uwezo mkubwa, na Mungu akawabariki wote sana. Hakuna hata mtu mmoja kati ya wanafunzi aliyekuwa mkosefu, kwa maana wale waliokuwa na mashamba au nyumba waliziuzisha na kuleta fedha waliopata kwa mikono ya mitume, nao walizigawanya kwa watu wote kufuatana na mahitaji ya kila mmoja. Na kulikuwa Mulawi mmoja muzaliwa wa kisanga cha Kipuro, jina lake Yosefu. Mitume walimuita kwa jina lingine la Barnaba, maana yake mwenye kutia moyo. Mutu huyu aliuzisha shamba alilokuwa nalo na kuleta fedha alizopata kwa mikono ya mitume. Matendo sura ya tano. Vile vile kulikuwa mutu mwingine mumoja aliyeitwa Anania. Yeye alipokwisha kupatana na muke wake Safira, akauzisha shamba lake, lakini akaficha sehemu ya fedha alizopata na kuleta sehemu iliyobaki kwa mikono ya mitume. Mke wake alijua maneno hayo yote. Basi Petro akamuuliza, Anania, namna gani shetani amekuingia hata akakusemesha uongo mbele ya Roho Mtakatifu na kuficha sehemu ya fedha ulizopata ulipouzisha lile shamba? Mbele haujauzisha lile shamba, si lilikuwa mali yako? Na nyuma ya kuliuzisha, fedha ulizopata haungazitumia sawa unavyotaka? Basi namna gani ulikusudia kufanya jambo kama hili? Haukusema uongo mbele ya watu, lakini mbele ya Mungu. Anania aliposikia maneno hayo, mara moja akaanguka chini na kufa. Na wote waliosikia habari ile wakashikwa sana na woga. Kisha vijana wakakuja, wakafunika maiti yake, wakamubeba mbali na muji na kumuzika. Kulipopita karibu saa tatu, mke wake akafika pasipo kujua mambo yaliyotokea. Petro akamuuliza, "Uniambie, hii ndiyo jumla ya fedha mulizopata mulipouzisha shamba lenu?" Akamujibu, "Ndiyo, ni hii." Halafu Petro akamwambia, "Namna gani mulipatana kwa kumupima Roho wa Bwana? Sikiliza, wale wanaotoka kumuzika mume wako wamefika hapa kwenye mulango, nao watakupeleka vile vile." Mara moja Safira akaanguka chini mbele ya Petro na kufa. Halafu wale vijana wakaingia ndani, wakamukuta amekwisha kufa. Basi wakamubeba mbali na muji na kumuzika kule karibu na mume wake. Halafu kanisa lote na wote waliosikia habari ile wakashikwa sana na woga. Mitume walifanya maajabu na vitambulisho vingi katikati ya watu. Waamini wote walizoea kukusanyika katika baraza wanaloliita la Solomono. Na hapa kukuwa hata mtu mmoja asiyekuwa mwamini aliyesubutu kujiunga nao. Lakini hata hivi wanafunzi walisifiwa sana na watu. Hesabu ya watu waliomwamini Bwana, wanaume na wanawake, ilizidi kuongezeka sana. Na kufuatana na mambo yote yaliyotokea, watu waliwapeleka wagonjwa katika barabara, wakiwalalisha juu ya mikeka na vipoi kusudi Petro atakapopita, kivuli chake kipate tu kufika kwenye wamoja wao. Watu wengi vile vile kutoka miji inayokuwa pembeni ya Yerusalema walikusanyika, wakiwaleta wagonjwa na watu wanaoteswa na pepo, na wote wakaponyeshwa. Halafu kuhani mkubwa na washiriki wake wote, ndio watu wa chama cha Wasadukayo, wakawaonea mitume wivu. Basi wakafunga mitume na kuwapeleka ndani ya nyumba kubwa ya kifungo. Lakini usiku malaika wa Bwana akafungua milango ya kifungo, akawaondosha mitume mule na kuwaambia, "Mwende ndani ya hekalu na mutangaze kwa watu maneno yote yanayoelekea uzima mpya." Na sawa vile walivyoambiwa, asubuhi mapema wakaingia ndani ya hekalu na kuanza kuwafundisha watu. Kuhani mkubwa na wale washiriki walipofika, wakawakusanya wasimamizi wote wa Waisraeli kwa kufanya mkutano wa baraza kubwa. Nao wakawatuma watu kwenye kifungo kwa kuwaleta mitume. Lakini wale walinzi waliotumwa walipofika, hawakuwakuta mitume ndani ya kifungo. Basi wakarudi na kutoa habari hii: "Tulikuta kifungo kimefungwa vizuri na askari walinzi wakichunga milango. Lakini wakati tulipofungua milango hatukuona mtu ndani." Mkubwa wa walinzi wa hekalu na wakubwa wa makuhani waliposikia habari hii, wakakuwa na wasiwasi sana, wakijiuliza ni nini itakayotokea. Halafu mtu mmoja akakuja na kuambia, "Wale watu muliowatia ndani ya kifungo wako katika hekalu wakiwafundisha watu." Basi mkubwa wa walinzi wa hekalu akaenda pamoja na watumishi wake, akawaleta mitume, lakini hawakuwakamata kwa kinguvu kwa sababu waliogopa watu wasiwatupie mawe. Walipokwisha kuwaleta, wakawasimamisha mbele ya baraza kubwa. Naye kuhani mkubwa akaanza kuwasambisha akiwaambia, "Tulawakataza kwa nguvu msifundishe tena kwa jina la mtu huyu. Na sasa mumeeneza mafundisho yenu katika Yerusalema yote. Nanyi munataka kutubebesha lazima ya kifo chake." Petro na mitume wengine wakajibu, "Inatupasa sisi kumutii Mungu kuliko watu. Mungu wa babu zetu alimfufua Yesu, yule ninyi muliyemuua kwa kumutundika juu ya msalaba. Mungu alimupa utukufu na kumwikalisha na mamlaka karibu naye na kumuweka kuwa mutawala na mokozi. Na hivi Waisraeli wataweza kugeuka toka zambi zao na Mungu atawasamehe. Na sisi ni washuhuda wa mambo hayo, naye Roho Mtakatifu ambaye Mungu aliwapa wale wanaomtii anayashuhudia vile vile. Wajumbe wa lile baraza kubwa waliposikia maneno hayo wakakasirika sana na kutaka kuwaua mitume. Lakini mufarisayo mmoja jina lake Gamalieli, aliyekuwa mwalimu wa sheria na aliyeheshimiwa sana na watu wote, akasimama katika baraza na kuamuru mitume wapelekwe nje kwa muda. Kisha akawaambia watu wa baraza, ninyi wananchi wenzangu wa Israeli, muangalie vizuri jambo hili mnalotaka kuwatendea watu hawa. Haijapita siku nyingi kulitokea mtu mmoja aliyeitwa Teuda. Akajidai kuwa mtu mkubwa, na karibu watu 400 walijiunga naye. Lakini akauawa na wanafunzi wake wote wakasambazwa na kutosemekana tena. Nyuma yake katika siku zile walipofanya hesabu ya watu, kulitokea Yuda wa jimbo la Galilaya. Huyo naye aliwavuta watu wengine kwa kumfuata. Lakini yeye vile vile aliuawa na wanafunzi wake wote wakasambazwa. Na sasa mimi ninawashauria ninyi, musiwafuatilie watu hawa, muwaache wajiendeye. Kwa maana ikiwa mpango huu na hii kazi yao vimeanzishwa na mwanadamu, sherti vitaharibika. Lakini ikiwa vimeanzishwa na Mungu, hamutaweza kuwazuiza. Basi mujiangalie vizuri, musikuje kuonekana kuwa munapigana na Mungu. Wajumbe wa baraza wakakubali shauri la Gamalieli. Halafu wakawaita mitume, wakawapiga fimbo na kuamuru wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Kisha wakawaacha kwenda. Basi mitume wakatoka katika baraza wakifurahi sana, kwa sababu walistahili kuzarauliwa kwa kuteswa kwa ajili ya Yesu. Na kila siku katika hekalu na katika nyumba mbalimbali hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema kwamba Yesu ni Kristo. Matendo sura ya sita. Katika siku zile, kufuatana na jinsi hesabu ya wanafunzi wa Yesu ilivyokuwa ikizidi kuongezeka, kulitokea manunguniko kati ya Wayuda waliosema Kigiriki na Wayuda waliosema Kiebrania. Wale waliosema Kigiriki walinungunika kwa sababu wajane wao walisahauliwa wakati wa kugawanya vifaa vya kila siku. Kwa hiyo wale mitume 12 wakafanya mkutano wa kundi lote la wanafunzi na kuambia, haifai sisi tuache kuhubiri neno la Mungu kwa ajili ya kushughulika na kazi ya kugawanya vyakula. Hivi wandugu, muwachague wanaume 7 kati yenu wenye ushuhuda mzuri, wenye kujazwa na Roho Mtakatifu na wenye hekima, kusudi tuwaweke kwa kazi hii. Na sisi kwa ngambo yetu tutajitolea kwa kuomba Mungu na kuhubiri neno lake. Kundi lote likapendezwa na shauri hilo, nao wakawachagua watu hawa: Stefano, mutu mwenye imani sana na aliyejazwa na Roho Mtakatifu; Filipo, Porokoro, Nikanora, Timoni, Permena na Nikolao, mutu wa Antiokia aliyekuwa amegeuka zamani kufuata dini ya Kiyuda. Kisha wakawaweka mbele ya mitume, nao wakaomba na kuweka mikono juu yao. Basi neno la Mungu likazidi kuenea katika Yerusalema, na hesabu ya wanafunzi ikaongezeka sana kule, na makuhani wengi wakaamini. Stefano alijaliwa sana na neema ya Mungu, na alikuwa na uwezo mwingi, naye alifanya maajabu na vitambulisho vikubwa katikati ya watu. Lakini kukatokea watu wamoja waliopingana na Stefano. Watu hawa walikuwa wa nyumba ya kuabudia iliyojulikana kwa jina la wenye uhuru, nao walitoka katika nchi ya Kurene na ya Alesanduria na kutoka jimbo la Kilikia na la Azia. Watu hawa wakaanza kubishana na Stefano, lakini hawakuweza kumshinda kwa sababu ya hekima yake na kwa sababu ya Roho Mutakatifu aliyemwongoza kusema. Halafu wakawashawishi watu wamoja kusudi waseme kwamba wamemusikia Stefano akisema maneno ya kumutukana Musa na Mungu. Basi wakawachochea watu, wazee na walimu wa sheria, nao wakamufikia Stefano. Wakamukamata na kumupeleka mbele ya baraza kubwa. Kisha wakaleta washuhuda wa uongo waliosema, mutu huyu hachoki na kusema maneno ya kutukana hili hekalu letu takatifu pamoja na sheria ya Musa. Kwa maana tumemusikia akisema kwamba huyu Yesu wa Nazareti ataharibu hekalu hili na kugeuza desturi tulizopokea toka kwa Musa. Na wote waliohudhuria katika lile baraza wakamkazia Stefano macho. Wakaona uso wake unafanana sawa na uso wa malaika. Matendo sura ya saba. Halafu kuhani mkubwa akamuuliza Stefano, maneno haya wanayokushitakia ni ya kweli? Stefano akamujibu, wandugu zangu na wababa zangu, munisikilize. Mungu mwenye utukufu alimtokea babu yetu mkubwa Abrahamu wakati alipokuwa angali katika nchi ya Mesopotamia, mbele hajahamia katika muji Harani. Mungu alimwambia, toka katika nchi yako na uache wa ndugu zako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Basi Abrahamu akatoka katika nchi ya Wababeli akaenda kukaa Harani. Kisha kufa kwa baba yake, Mungu akamhamisha tena akakuja kukaa katika nchi hii munayoishi ndani yake sasa. Kule Mungu hakumupa Abrahamu hata sehemu ndogo ya shamba inayokuwa kama kikanyagio cha mguu kuwa urizi wake, lakini alimwahidi kwamba atamupa nchi hii kuwa urizi wake na wa wazao wake watakaoishi nyuma yake. Wakati ule alikuwa hana mtoto. Mungu alimwambia, wazao wako wataishi katika nchi ya kigeni, na kule watafanywa kuwa watumwa, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Lakini mimi nitaazibu taifa lile litakalowafanya kuwa watumwa. Kisha nitawaondoa katika nchi ile, nao wataniabudu kwenye nafasi hii. Halafu Mungu akafanya agano na Abrahamu, na kitambulisho cha kuhakikisha kwamba limeshikwa kilikuwa kutahiriwa. Kwa hiyo Abrahamu akamtahiri mwana wake Isaka alipotimiza siku 8 za kuzaliwa. Naye Isaka akamtahiri mwana wake Yakobo, na Yakobo akawatahiri wana wake 12 waliokuwa babu zetu wakubwa. Wale babu wakamwonea Yosefu wivu hata wakamuzisha kuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Lakini Mungu akamlinda, akamwokoa toka katika taabu yote aliyopata. Mungu akamjalia neema apate kupendwa na mfalme wa Misri na kuonekana kuwa mwenye hekima mbele yake. Mfalme yule akamweka kuwa msimamizi wa nchi yake na wa nyumba yake yote. Halafu kukatokea njaa kubwa na mateso mengi katika nchi yote ya Misri na ya Kanaani. Nao babu zetu wakakuwa katika ukosefu wa chakula. Yakobo alipopata habari kwamba kuna ngano katika Misri, akawatuma babu zetu kule mara ya kwanza. Kwa safari ya pili, Yosefu akajitambulisha kwa wandugu zake, naye mfalme wa Misri akapata kujua jamaa ya Yosefu. Kisha Yosefu akatuma wajumbe kwenda kumwita baba yake Yakobo pamoja na jamaa yake yote wafike Misri. Nao wote kwa jumla walikuwa 75. Alafu Yakobo akashuka kwenda Misri, naye akakaa kule pamoja na babu zetu. Maiti zao zikapelekwa katika jimbo la Sekemu na kuzikwa katika kaburi lile Abrahamu alilonunua kwa fedha kutoka kwa wazao wa Hemora. Siku za kutimiza ahadi Mungu aliyotoa kwa Abrahamu zilipokaribia, hesabu ya watu wa taifa letu kule Misri ikaongezeka hata ikazidika sana. Halafu kukakuwa mfalme mwingine wa nchi ya Misri asiyemjua Yosefu. Mfalme huyo akatendea taifa letu kwa udanganyifu. Akawatesa babu zetu hata akawalazimisha kuwatupilia watoto wao wachanga kusudi wakufe. Na katika siku zile Musa akazaliwa, naye alikuwa mtoto mzuri sana. Alilelewa muda wa miezi mitatu katika nyumba ya baba yake. Alipowekwa nje, binti ya mfalme wa Misri akamtoa na kumlea kama mtoto wake mwenyewe. Musa akafundishwa mambo yote ya hekima ya Wamisri. Akakuwa mwenye uwezo sana katika masemi yake na matendo yake. Wakati Musa alipokuwa na umri wa miaka 40, akakusudia kwenda kuwatembelea wandugu zake wa Israeli. Kule akamwona Mumisri mumoja akimtendea mumoja wa wale wandugu zake vibaya. Basi akamsaidia yule aliyoonewa, akalipiza kisasi kwa kumua yule Mumisri. Musa alizani kwamba wandugu zake wataelewa kwamba Mungu atawaokoa kwa njia yake, lakini hawakuelewa vile. Kesho yake akawakutana Waisraeli wawili wakipigana, naye akajaribu kuwaamua akiwaambia, warafiki, ninyi ni wandugu, kwa sababu gani mnatendeana vibaya? Lakini yule aliyekuwa akimtendea mwenzake vibaya akamsukuma Musa pembeni akisema, nani aliyekuweka wewe kuwa mkubwa na mwamuzi wetu? Unataka kuniua sawa vile ulivyomua yule Mumisri jana? Kwa ajili ya maneno hayo akakimbia na kwenda kukaa katika nchi ya Midiani, na kule akazaa wana wawili. Kulipopita miaka 40, malaika wa Bwana akamtokea Musa katikati ya kichaka kilichokuwa kikiwaka moto katika jangwa karibu na mulima Sinai. Musa alipoona jambo hilo akashangaa sana. Naye aliposogea karibu kusudi aangalie, akasikia sauti ya Bwana ikisema, mimi ni Mungu wa babu zako, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Musa akatetemeka kwa woga, wala hakusubutu kuendelea kuangalia. Halafu Bwana akamwambia, vua viato vyako, kwa sababu hapa unaposimama ni pahali patakatifu. Hakika nimeona namna watu wangu Waisraeli wanavyoteswa katika nchi ya Misri. Nimesikia kilio chao, nami nimeshuka kwa kuwaokoa. Sasa kuja, nitakutuma kule Misri. Huyu Musa ndiyo yule Waisraeli waliyemkataa wakisema, nani aliyekuweka wewe kuwa mkubwa na mwamuzi? Mungu alimtuma kuwa mkubwa na mkombozi wao, akisaidiwa na yule malaika aliyemtokea katikati ya kichaka kinachowaka moto. Yeye ndiye aliyewaongoza Waisraeli toka Misri, akifanya maajabu na vitambulisho katika nchi ile, na kwenye bahari nyekundu, na katika jangwa kwa muda wa miaka 40. Ni yule yule Musa ndiye aliyewaambia watu wa Israeli, Mungu atawatumia ninyi nabii anayekuwa sawa mimi toka katika taifa lenu. Na wakati ule kulipokuwa makutano wa Waisraeli katika jangwa, yeye alikuwa pale pamoja na babu zetu na yule malaika aliyesema naye kwenye mlima Sinai. Na ni yeye aliyefunuliwa ujumbe wa Mungu unaoleta uzima na kutangaza kwetu. Babu zetu hawakutaka kumsikiliza Musa. Wakamkataa na kutamani kurudi Misri. Wakamwambia Haruni, ututengenezee sanamu itakayotuongoza, kwa maana hatujui jambo gani lilompata yule Musa aliyotondoa Misri. Katika siku zile wakajitengenezea sanamu ya mwana ngombe, wakaitambikia na kufurahia kitu hicho walichojifanyia wao wenyewe. Basi Mungu akajitenga mbali nao, akawaacha waabudu nyota, jua na mwezi, kufuatana na maneno haya yaliyoandikwa katika kitabu cha manabii: ninyi watu wa Israeli, si mimi muliyemchinjia nyama na kumutolea sadaka zingine kwa muda wa ile miaka 40 katika jangwa. Mulitembea mukibeba hema ya Mungu wenu Moleki, nayo sanamu ya nyota ya Mungu wenu Refani. Mulijitengenezea sanamu hizo kusudi muziabudu. Kwa hiyo nitawahamisha mbali kupita muji Babeli. Kule katika jangwa, babu zetu walikuwa na ile hema inayokuwa na vibao vya agano ndani yake. Hema ile ilikuwa imetengenezwa kama vile Mungu alivyomwagiza Musa, na mfano ule alioonyeshwa. Kisha ile hema ikaachwa kwa kizazi cha babu zetu kilichofuata. Nao wakaibeba chini ya uongozi wa Yoshua mpaka waliponyang'anya nchi ya mataifa yale Mungu aliyofukuza mbele ya kufika kwao. Nayo ikabaki katika nchi mpaka katika siku za Daudi. Mungu akamjalia Daudi neema, hata akamwomba yeye Mungu wa Yakobo ruhusa ya kumjengea nyumba, ingawa vile mwana wake Solomono ndiye aliyemjengea nyumba. Lakini Mungu mkubwa hakai ndani ya nyumba zilizojengwa na watu, kama vile inavyosemwa katika maandiko haya ya manabii: mbingu ni kiti changu cha kifalme, nayo dunia ni kiti changu cha kupumzishia miguu. Basi ni nyumba gani munayoweza kunijengea? Au ni nafasi gani munaweza kuniwekea makao? Ni mimi peke yangu niliyeumba vitu hivi vyote. Ninyi watu wagumu, ninyi wenye roho ya kipagani na masikio yanayofungana, siku zote munapingana na Roho Mtakatifu, sawa vile babu zenu walivyofanya. Ni nani kati ya manabii ambaye babu zenu walikosa kumutesa? Waliwaua wale waliotabiri zamani habari za kuja kwa mwenye haki, na sasa mmemtoa na kumuua. Mungu aliwatolea ninyi sheria yake kwa njia ya wamalaika, lakini hamkuitii. Wajumbe wa baraza kubwa waliposikia maneno hayo, wakakasirika sana na kumsagia Stefano meno. Lakini Stefano, akijazwa na Roho Mtakatifu, akakaza macho kuelekea mbingu, akaona mwangaza wa utukufu wa Mungu, naye Yesu akisimama na mamlaka karibu na Mungu. Naye Stefano akasema, ninaona mbingu zimefunguliwa wazi, naye mwana wa mtu akisimama na mamlaka karibu na Mungu. Basi wale wajumbe wakafunga masikio yao, wakapiga kelele kwa nguvu na kumurukia wote pamoja. Wakamkokota na kumupeleka mbali na muji na kuanza kumutupia mawe kusudi wamuue. Wale washuhuda wakavua nguo zao na kuziwekesha kijana mmoja Saulo. Walipokuwa wakimutupia mawe, Stefano akaomba akisema, Ee Bwana Yesu, pokea roho yangu. Kisha akapiga magoti akalalamika akisema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Na nyuma ya kusema maneno haya akakufa. Matendo sura ya 8. Naye Saulo alikuwa amekubali kwamba Stefano anastahili kuuawa. Siku ile ile, kanisa lililokuwa katika Yerusalema lilianza kupata mateso makubwa. Waamini wote walisambaa katika Yudea na Samaria. Isipokuwa mitume tu, watu wenye kuogopa Mungu wakamzika Stefano na kumfanyia kilio kikubwa. Lakini Saulo aliendelea kuteketeza kanisa, akiingia nyumba kwa nyumba na kuwakamata waamini, wanaume na wanawake, na kwenda kuwatupa katika kifungo. Wale waamini waliosambaa walikwenda popote wakitangaza habari njema. Naye Filipo akaenda katika mji mkubwa wa Samaria na kuwahubiri wakaaji wake juu ya Kristo. Makundi ya watu waliposikia maneno yale Filipo aliyosema na kuona vitambulisho alivyoonyesha, wote walimusikiliza kwa nia moja na kwa uangalifu. Maana pepo walitoka ndani ya watu wengi wakilalamika kwa sauti kubwa, na watu wengi wenye kupooza pamoja na viwete waliponyeshwa vile vile. Hivi kukakuwa furaha kubwa katika mji ule. Na kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa Simoni, aliyekuwa akikaa katika mji ule ule tangu mbele. Yeye alikuwa akifanya mambo ya uchawi na kuwashangaza watu wa Samaria. Alijidai kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wote, tangia wadogo mpaka wakubwa, walimusikiliza kwa uangalifu wakisema, mutu huyu ndiye ule uwezo wa Mungu unaoitwa uwezo mkubwa. Hakika walimusikiliza vizuri kwa sababu aliwashangaza kwa muda wa siku nyingi kwa njia ya uchawi wake. Lakini walipoamini habari njema ambayo Filipo alihubiri juu ya ufalme wa Mungu na juu ya Yesu Kristo, wanaume na wanawake wakabatizwa. Hata Simoni vile vile akaamini na kubatizwa. Na nyuma ya pale alishikamana na Filipo. Naye alishangaa sana alipoona kitambulisho kikubwa na miujiza iliyokuwa ikifanyika. Mitume waliokuwa Yerusalema waliposikia kwamba wakaaji wa Samaria wamekubali neno la Mungu, wakawatumia Petro na Yohane. Walipofika Samaria, wakawaombea waamini wapate kupokea Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa bado hajashuka hata juu ya mmoja wao. Walikuwa tu wamebatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Halafu Petro na Yohane wakaweka mikono juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Simoni alipoona kwamba wanafunzi wamepokea Roho Mtakatifu kwa njia ya kuwekewa mikono ya mitume, akaletea Petro na Yohane fedha na kuambia, munipe nami vile vile uwezo huu, kusudi yeyote nitakayeweka mikono juu yake apate kupokea Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamujibu, fedha yako ipotelee mbali pamoja nawe, kwa sababu umezani kwamba unaweza kununua ile zawadi ya Mungu kwa njia ya fedha. Wewe hauna sehemu wala haki yoyote katika jambo hili, kwa sababu moyo wako si mkamilifu mbele ya Mungu. Basi ugeuke toka katika dhambi zako na umuombe Bwana, labda atakusamehe kwa ajili ya mawazo ya namna hii. Kwa maana ninaona kwamba umejaa uchungu sana, nawe umefungwa na dhambi. Halafu Simoni akawaambia Petro na Yohane, muniombee ninyi wenyewe kwa Bwana, kusudi lisinipate hata neno moja kati ya maneno haya mliyosema. Kisha kushuhudia na kuhubiri neno la Bwana, Petro na Yohane wakarudi Yerusalema, wakitangaza habari njema katika vijiji vingi vya Samaria. Malaika wa Bwana akamwambia Filipo, ujitayarishe na uende upande wa kusini kupitia njia inayotelemuka toka Yerusalema kwenda katika mji Gaza, nayo ni njia watu wasiozoea kupitia. Basi Filipo akajitayarisha na kwenda. Alipokuwa katika njia, mara moja akakutana na towashi mmoja Mwethiopia. Mutu huyu alikuwa mkubwa. Alishughulika na kazi ya usimamizi wa mali zote za Malkia Kandake wa Ethiopia. Yeye alikuwa amekwenda Yerusalema kwa kumwabudu Mungu. Na sasa alikuwa katika safari ya kurudi kwake. Alikuwa akiikaa ndani ya gari lake akisoma katika kitabu cha nabii Isaya. Roho Mutakatifu akamwambia Filipo, endelea, usogee karibu na lile gari. Filipo akaenda mbio karibu na gari, naye akamusikia yule mkubwa akisoma katika kitabu cha nabii Isaya. Filipo akamuuliza, unaelewa maneno unayoyasoma? Naye akamujibu, nitayaelewa namna gani pasipo mutu wa kunielezea? Halafu akamwomba Filipo apande na kuikaa karibu naye ndani ya gari. Na sehemu ya maandiko aliyokuwa akisoma ni hii: alipelekwa kama kondoo kwenda kuchinjwa, kama mwana kondoo anayenyamaza mbele ya mwenye kumukata manyoya. Yeye hakufungua kinywa chake, alinyenyekezwa na kuhukumiwa bila haki. Hakuna mutu atakayeweza kueleza habari za kizazi chake, maana maisha yake yameondolewa katika dunia. Yule mkubwa akamuuliza Filipo, ninakusihi uniambie, nabii huyu anasema juu ya nani? Ni juu yake mwenyewe au juu ya mtu mwingine? Basi Filipo akaanza na sehemu ile ile ya maandiko, akamwelezea habari njema juu ya Yesu. Walipokuwa wakiendelea na safari, wakafika kwenye nafasi moja kwenye maji. Yule mkubwa akasema, hapa kuna maji, ni kitu gani kinachonizuiza nisibatizwe? Filipo akamwambia, kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kubatizwa. Yule mkubwa akamjibu, ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kisha akasimamisha gari. Filipo na yule mkubwa wakashuka wote wawili ndani ya maji, na Filipo akamubatiza. Walipotoka ndani ya maji, kwa ghafla Roho wa Bwana akamutowesha Filipo, na yule mkubwa hakumwona tena, lakini akaongeza safari yake katika furaha. Filipo akajikuta amekwisha kuwa katika muji Azoto. Kisha akapita katika miji yote akihubiri habari njema mpaka alipofika katika muji Kaisaria. Matendo sura ya kenda. Katika siku zile zile, Saulo aliendelea na vitisho vikali vya kuwaua wanafunzi wa Bwana. Siku moja akamwendea kuhani mkubwa na kumwomba amwandikie barua za kumutambulisha katika nyumba za kuabudia za muji Damasiki. Katika barua hizo, Saulo alipewa ruhusa kwamba akiona watu wanaofuata njia ya Bwana, ikiwa wanaume au wanawake, awafunge na kuwapeleka Yerusalema. Alipokuwa katika safari karibu kufika Damasiki, kwa ghafla mwangaza toka mbinguni ukamuzunguka. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Saulo, Saulo, sababu gani unanitesa? Naye akauliza, wewe ni nani, Bwana? Na Bwana akajibu, mimi ni Yesu unayemutesa. Lakini simama, uingie katika muji, na mule watakuambia jambo unalopaswa kufanya. Nao watu waliosafiri pamoja na Saulo wakasimama na kubaki kimya kwa ajili ya mshangao, kwa maana walisikia sauti lakini hawakuona mutu. Saulo akasimama wima, na ingawa macho yake yalikuwa wazi, hakuweza kuona kitu. Halafu wakamshika mkono na kumuongoza mpaka ndani ya mji Damasiki. Akabaki muda wa siku tatu pasipo kuona, naye hakukula wala kunywa kitu. Na kule Damasiki kulikuwa mwanafunzi mmoja wa Yesu, jina lake Anania. Bwana akamutokea katika maono, akamwita akisema, Anania. Naye akamwitikia akisema, Bwana, mimi niko hapa. Bwana akamwambia, wenda katika barabara wanayoita yenye kunyoka, uingie ndani ya nyumba ya Yuda, na mule umutafute mutu wa muji wa Tarso anayeitwa Saulo. Utamukuta akiomba. Yeye ameona katika maono mutu mmoja anayeitwa Anania akiingia ndani ya nyumba na kuweka mikono juu yake kusudi apate kuona tena. Anania akajibu, Bwana, nimekwisha kusikia watu wengi wakisema habari za mutu huyo, wakieleza mabaya aliyowatendea watu wako watakatifu wanaokuwa Yerusalema. Na hata huku yuko na mamlaka aliyopewa na wakubwa wa makuhani kusudi afunge wote wanaoomba kwa jina lako. Lakini Bwana akamwambia, kwenda tu, kwa maana nimemchagua mutu huyu kwa kunitumikia, kusudi atangaze jina langu kwa mataifa, kwa wafalme na kwa Waisraeli. Nami nitamuonyesha mateso ya namna gani atakayopaswa kupata kwa ajili yangu. Basi Anania akaenda. Alipofika ndani ya nyumba ambamo Saulo alikuwa, akaweka mikono juu yake na kumwambia, ndugu Saulo, Bwana Yesu aliyekutokea katika njia ulipokuwa ukikuja huku amenituma kusudi upate kuona tena na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na pale pale vitu vilivyokuwa kama magamba vikaanguka toka ndani ya macho ya Saulo, naye akapata tena kuona. Halafu akasimama na kubatizwa, kisha akakula chakula na kupata nguvu tena. Saulo alikaa siku chache pamoja na wanafunzi waliokuwa Damasiki, na bila kukawia akaanza kuhubiri katika nyumba za kuabudia, akitangaza kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wote waliomsikia walishangaa wakisema, si mutu huyu ndiye aliyewatesa vikali kule Yerusalema watu wanaoomba kwa jina la Yesu? Hakika amefika huku nako kusudi awafunge watu kama hao na kuwapeleka kwa wakubwa wa makuhani. Lakini Saulo akazidi kuhubiri na uwezo, akawashinda Wayuda waliokaa Damasiki, akihakikisha wazi kwao kwamba Yesu ndiye Kristo. Na kulipokwisha kupita siku nyingi, Wayuda wakafanya shauri la kumuua Saulo. Lakini Saulo akavumbua shauri lile. Nao walichunga milango ya kuingilia ndani ya mji ule mchana na usiku kusudi wamuue. Lakini siku moja usiku wanafunzi wa Saulo wakamutwaa, wakamuweka ndani ya kitunga na kumutelemusha na kamba nje ya ukuta. Saulo alipofika Yerusalema, alijaribu kujiunga na wanafunzi wengine, lakini wote walimuogopa kwa sababu hawakusadiki kwamba amekwisha kugeuka mwanafunzi. Basi Barnaba akamutwaa na kumupeleka kwa mitume, akawaelezea namna Saulo alivyomwona Bwana katika njia na jinsi Bwana alivyosema naye. Akawaelezea vile vile namna Saulo alihubiri kwa jina la Yesu pasipo woga katika Damasiki. Saulo akakaa pamoja nao, akaenda huku na huko katika mji Yerusalema akihubiri kwa jina la Yesu pasipo woga. Vile vile alisemezana na kubishana na Wayuda waliosema Kigiriki, lakini wao walitafuta njia ya kumuua. Wandugu walipopata habari ile, wakamupeleka mbali katika mji Kaisaria, na kutoka kule wakamutuma aende katika mji Tarso. Wakati ule kanisa lilikuwa na amani katika Yudea yote. Galilaya na Samaria. Vilevile lilizidi kupata nguvu na kuendelea kumwogopa Bwana. Nalo liliongezeka kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Petro alipokuwa akipita fasi zote katika majimbo yale, siku moja akawatembelea wanafunzi walioishi katika mji wa Luda. Kule akamwona mtu mmoja mwenye ugonjwa wa kupooza aliyeitwa Ainea, aliyeshindwa kutoka ndani ya kitanda kwa muda wa miaka minane. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo anakuponyesha. Simama ujitandikie kitanda chako wewe mwenyewe. Na mara moja Ainea akasimama. Nao wakaaji wote wa Luda na bonde la Saroni walipoona jambo hilo wakamgeukia Bwana. Katika mji wa Yopa kulikuwa mwanafunzi mmoja mwanamke aliyeitwa Tabita. Katika Kigiriki ni Dorika, maana yake pongo. Mwanamke huyu alikuwa akifanya matendo mengi mema na kuwasaidia wa masikini. Katika siku zile akapata ugonjwa naye akakufa. Walipokwisha kunawisha maiti yake, wakailalisha ndani ya chumba cha gorofi. Na kwa kuwa muji Luda ulikuwa karibu na muji Yopa, wanafunzi walikuwa wamesikia kwamba Petro yuko kule. Kwa hiyo wakatuma kwake wajumbe wawili kwa kumwambia, tunakusihi ufike huku kwetu bila kukawia. Mara moja Petro akaenda pamoja nao. Naye alipofika wakamupeleka ndani ya chumba cha gorofi. Wajane wote wakamuzunguka Petro wakilia na kumwonyesha kanzu na nguo zote Dorika alizowashonea wakati alipokuwa angali muzima. Petro akawaamuru watu wote waende nje, akapiga magoti na kuomba. Kisha akaelekea ile maiti na kusema, Tabita, simama! Halafu Tabita akafungua macho, na wakati alipomwona Petro akaamuka na kuikaa. Petro akamushika mkono na kumusimamisha wima. Kisha akawaita wanafunzi na wajane, akamupeleka mbele yao akiwa muzima. Na habari hii ikaenea katika muji wote wa Yopa. Kwa hiyo watu wengi wakamwamini Bwana. Petro akakaa siku nyingi huko Yopa kwa fundi mumoja wa kutengeneza vitu vya ngozi aliyeitwa Simoni. Matendo sura ya kumi. Katika muji Kaisaria kulikuwa mutu mumoja jina lake Kornelio. Yeye alikuwa mkubwa wa kundi la waaskari lililoitwa kundi la Italia. Yeye alikuwa mwenye kuogopa Mungu, naye alimwabudu Mungu pamoja na watu wote waliokuwa kwake. Aliwasaidia wamasikini wengi, naye alikuwa akimwomba Mungu siku zote. Siku moja ilipokuwa saa tisa ya mchana, akaona maono. Aliona waziwazi malaika wa Mungu akiingia kwake na kumwambia, Kornelio. Kornelio akamkazia macho akiwa ameshikwa na woga, akamuuliza, Bwana, ni nini? Malaika akamjibu, Mungu amesikia maombi yako na kupendezwa na misaada unayotoa kwa wamasikini, na kwa hiyo anakukumbuka. Basi sasa watume watu Yopa waende kumwita mtu mmoja jina lake Simoni, anayeitwa vilevile Petro. Anapanga kwa fundi mmoja wa kutengeneza vitu vya ngozi, anayeitwa Simoni. Nyumba yake iko pembeni ya bahari. Yule malaika aliyesema na Kornelio alipoondoka, akawaita watu wawili kati ya watumishi wake na askari mmoja mwenye kuogopa Mungu, aliyekuwa mmoja wa wasimamizi wake wa kipekee. Na kisha kuwaelezea mambo yote yaliyotokea, akawatuma Yopa. Kesho yake karibu na saa sita ya mchana, hao watu watatu wakafika karibu na Yopa. Saa ile Petro akapanda juu ya paa kwa kuomba, naye akasikia njaa na kuhitaji chakula. Walipokuwa wakimutengenezea chakula, akakuwa sawa amezimia. Akaona katika maono mbingu imefunguliwa wazi, na kitu kimoja kinachokuwa kama nguo kubwa kikishuka, kikitelemushwa mpaka chini, kikishikwa kwenye pembe zake ine, na ndani yake kulikuwa kila namna ya nyama wenye miguu mine na wenye kutambaa pamoja na ndege. Kisha akasikia sauti ikimwambia, Petro, simama, chinja na ukule. Lakini Petro akajibu, hapana, hata kidogo, Bwana. Mimi sijakula bado kitu chochote kisichoruhusiwa kukuliwa, wala chochote kinachohesabiwa kuwa kichafu. Lakini ile sauti ikamurudilia ikisema, vitu vilivyotakaswa na Mungu usivihesabu kuwa vichafu. Nayo maneno haya yakasikilika tena mara tatu. Kisha chombo kile kikanyanyuliwa mbinguni. Petro alipokuwa angali na wasiwasi, naye akijiuliza juu ya maana ya maono yale, wale watu waliotumwa na Kornelio wakafika mbele ya mulango, kwa maana walikuwa wamekwisha kujulishwa nafasi gani kunapokuwa nyumba ya Simoni. Wakapiga hodi wakiuliza kama Simoni anayeitwa vilevile Petro anapanga pale. Petro akiwa akifikiri juu ya maana ya yale maono, Roho Mutakatifu akamwambia, kuna watu watatu hapa wanaokutafuta. Basi simama ushuke na kwenda pamoja nao pasipo kusita, kwa maana ni mimi niliyowatuma. Halafu Petro akashuka na kuwaambia wale watu, ni mimi munayemutafuta. Mumekuja hapa kwa sababu gani? Nao wakamujibu, tumetumwa hapa na Kornelio, mkubwa wa askari. Yeye ni mutu wa haki na mwenye kumtii Mungu, naye anasifiwa na Wayuda wote. Malaika mtakatifu amemtokea na kumwagiza akuite ufike kwake kusudi asikie maneno utakayomwambia. Kisha Petro akawakaribisha ndani ya nyumba na kuwapangisha mule. Kesho yake Petro akafunga safari pamoja nao, na wandugu waamini wamoja waliokaa Yopa wakamusindikiza. Kesho kutwa wakafika katika muji Kaisaria. Kornelio alikuwa akiwangojea pamoja na jamaa yake na warafiki zake aliyowaalika. Petro alipokuwa akiingia ndani ya nyumba, Kornelio akaenda kumupokea, akapiga magoti mbele yake na kumwabudu. Lakini Petro akamwinua Kornelio na kumwambia, simama, kwa maana mimi ni mtu kama wewe. Petro akaingia ndani ya nyumba akiwa akisimulia na Kornelio, na mule akakuta watu wengi wamekusanyika, akawaambia, nyinyi mnajua wazi kama katika sheria ya dini yetu inakatazwa kwa Muyuda kushirikiana na mutu wa taifa lingine wala kumtembelea. Lakini Mungu amenionesha kwamba haifai kumuhesabia mutu yeyote kuwa mchafu wala mutengwa. Ni kwa sababu hii, wakati uliponitumia wajumbe, nilikuja pasipo kusita. Basi sasa ningependa kujua kwa sababu gani muliniita. Kornelio akajibu, kumekwisha kupita siku tatu mimi nilikuwa nikiomba ndani ya nyumba yangu kwa saa hii hii ya saa tisa ya mchana. Mara moja nikaona mtu anayevaa nguo yenye kung'aa sana akisimama mbele yangu, naye akaniambia, Kornelio, Mungu amesikia maombi yako na kukukumbuka kwa ajili ya misaada unayotoa kwa wamasikini. Basi tuma watu waende Yopa kwa kumwita mtu mmoja jina lake Simoni, anayeitwa vilevile Petro. Naye anapanga kwa fundi mmoja anayetengeneza vitu vya ngozi anayeitwa Simoni. nyumba yake iko pembeni ya bahari. Na pale pale nikatuma watu kwako, nawe umefanya vizuri kwa kufika. Sasa sisi wote tuko hapa mbele ya Mungu kwa kusikiliza mambo yote Bwana aliyokuagiza kutuambia. Basi Petro akaanza kuhubiri akisema, sasa ninafahamu kwamba Mungu hana upendeleo, lakini katika kila taifa mutu yeyote anayemutii Mungu na kutenda yanayokuwa ya haki anamupendeza. Yeye ametuma ujumbe wake kwa Waisraeli akiwahubiri habari njema ya amani kwa njia ya Yesu Kristo anayekuwa Bwana wa watu wote. Ninyi munajua mambo yaliyotokea katika Yudea yote, yakianzia katika jimbo la Galilaya nyuma ya mahubiri ya Yohane yaliyoelekea ubatizo. Tena ninyi munajua namna Mungu alivyomchagua Yesu wa Nazareti kwa kazi yake, akimujaza na Roho Mtakatifu na kumpatia uwezo. Naye alipita fasi zote akitenda mema na kuwaponyesha watu wote waliokuwa chini ya mamlaka ya Shetani. Ilitendeka vile kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na sisi tuko washuhuda wa mambo yote Yesu aliyofanya katika nchi ya Wayuda na katika muji wa Yerusalema. Walimuua kwa kumtundika juu ya msalaba, lakini Mungu akamfufua kwa siku ya tatu kisha kufa kwake na kumuonyesha waziwazi. Hakuonekana kwa watu wote, lakini kwa sisi tuliochaguliwa na Mungu kuwa washuhuda. Ni sisi tuliokula na kunywa pamoja naye nyuma ya kufufuka kwake. Akatuagiza kutangaza habari njema kwa watu na kushuhudia kwamba ni yeye aliyewekwa na Mungu kuwa muamuzi wa wazima na wafu. Manabii wote wanamshuhudia Yesu kwamba kila mtu anayemwamini atasamehewa dhambi zake kwa uwezo wa jina lake. Petro alipokuwa hajamaliza kusema maneno hayo, Roho Mtakatifu akashuka juu ya wote waliosikiliza mahubiri yake. Na wale wanafunzi wa Yuda waliofika pamoja na Petro wakashangaa sana kwa kuona kwamba Mungu ametoa zawadi ya Roho wake Mtakatifu kwa watu wa mataifa mengine vile vile. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha za ajabu na kumutukuza Mungu. Halafu Petro akasema, ni nani anayeweza kuwazuiza watu hawa waliopewa Roho Mtakatifu kama sisi wasibatizwe kwa maji? Basi akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Na kisha wakamusihi Petro akae kule kwao kwa siku chache. Matendo sura ya 11. Mitume na wandugu waamini waliokuwa Yudea wakasikia kwamba watu wa moja wa mataifa mengine wameamini neno la Mungu vile vile. Na Petro aliporudi Yerusalema, wale wanafunzi wa Yuda wakabishana naye wakisema, uliingia ndani ya nyumba ya watu wasiokuwa wa taifa letu na kula chakula pamoja nao. Halafu Petro akaanza kuwaelezea mambo yote yaliyotokea kwa utaratibu. Akawaambia, mimi nilikuwa katika muji Yopa nikiomba, kisha nikakuwa sawa nimezimia, nami nikapata maono. Nikaona kitu kinachokuwa kama nguo kubwa kikishuka toka mbingu, kikitelemushwa, kikishikwa kwenye pembe zake ine, nacho kikafika karibu nami. Nilipochungulia ndani yake kwa uangalifu, nikaona nyama wa ufugo wenye miguu mine, nyama wa pori, nao nyama wenye kutambaa pamoja na ndege. Na nikasikia sauti ikiniambia, Petro, simama, chinja na ukule. Lakini nikajibu, hapana, hata kidogo, Bwana, ndani ya kinywa changu hamujaingia bado kitu chochote kisichoruhusiwa kukuliwa wala chochote kinachohesabiwa kuwa kichafu. Lakini sauti ikanirudilia kutoka mbingu ikisema, vitu vilivyotakaswa na Mungu usivihesabu kuwa vichafu. Nayo maneno haya yakasikilika tena mara tatu, kisha vile vitu vyote vikanyanyuliwa mbinguni. Na saa ile ile, watu watatu waliotumwa kwangu kutoka muji Kaisaria wakafika kwa mulango wa nyumba niliyokaa ndani yake. Naye Roho Mutakatifu akaniambia kwamba niende pamoja nao bila kusita. Na hawa wandugu sita munaowaona wakanisindikiza, nasi tukafika na kuingia sisi wote ndani ya nyumba ya Kornelio. Naye akatuelezea namna malaika alivyomtokea ndani ya nyumba yake na kumwambia, tuma wajumbe kwenda Yopa kwa kumuita Simoni anayeitwa vile vile Petro. Ni yeye atakayekuambia mambo yanayokupasa wewe pamoja na watu wote wa nyumba yako, kusudi mupate kuokolewa. Nami nilipoanza kusema, Roho Mtakatifu akashuka juu yao sawa vile alivyoshuka juu yetu kwanza. Halafu nikakumbuka maneno haya Bwana aliyosema, Yohane amebatiza kwa maji, lakini ninyi mutabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikawa Mungu aliwapa wale watu zawadi ile ile Roho Mtakatifu aliyotupatia sisi wakati tulipomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani hata nisubutu kupingana na Mungu? Wandugu waamini waliposikia maneno hayo wakatulia na kumsifu Mungu wakisema, kumbe Mungu amewajalia hata watu wa mataifa mengine vile vile kusudi waweze kugeuka toka dhambi na kupata uzima kamili. Nyuma ya kuuawa kwa Stefano, wanafunzi walisambaa kwa ajili ya mateso. Nao wakasafiri mpaka katika inchi ya Foinikia na ya Kipuro na kufika katika muji Antiokia. Na kule walihubiri neno la Mungu, lakini kwa Wayuda peke yao tu. Lakini kulitokea wanafunzi wengine waliokuwa watu wa Kipuro na wa inchi ya Kurene waliofika Antiokia, nao wakaanza kusemezana na Wagiriki vile vile, wakiwahubiri habari njema juu ya Bwana Yesu. Na Bwana akawaongoza kwa uwezo wake, hata watu wengi sana wakaamini neno la Bwana na kumugeukia. Watu wa kanisa la Yerusalema waliposikia habari hii, wakamutuma Barnaba kwenda kule Antiokia. Naye alipofika akaona mambo yote yaliyotendeka kutokana na neema ya Mungu, akafurahi. Naye akawatia wanafunzi wote moyo kusudi waendelee kushikamana na Bwana kwa moyo wao wote. Barnaba alikuwa mtu mwema, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu na mwenye imani sana, na watu wengi wakaongezeka kwa Bwana. Kisha Barnaba akatoka kule na kwenda Tarso kwa kumutafuta Saulo. Naye alipomwona akamuleta Antiokia. Na kwa muda wa mwaka mzima Barnaba na Saulo walikusanyika katika kanisa la kule na wakawafundisha watu wengi. Ni kule Antiokia ndiko wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza jina la Wakristo. Katika siku zile manabii wamoja walifika Antiokia wakitoka Yerusalema, na mmoja wao aliyeitwa Agabo akasimama akatabiri kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba kutakuwa njaa kubwa katika dunia nzima. Nayo ikatokea katika nyakati za utawala wa mfalme Klaudio wa Roma. Wanafunzi wakakusudia kutuma msaada kwa wandugu waamini waliokaa katika jimbo la Yudea, kila mmoja kwa kadiri alivyoweza kutoa. Nao wakafanya vile, wakatuma misaada waliokusanya kwa wazee wa kanisa kwa mkono wa Barnaba na Saulo. Matendo sura ya 12. Katika siku zile mfalme Herode akaanza kutesa watu wa moja wa kanisa. Akaamuru Yakobo ndugu ya Yohane auawe kwa upanga. Basi alipoona kwamba jambo lile liliwapendeza Wayuda, akaamuru Petro afungwe vile vile. Mambo haya yalitokea kwa wakati wa sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Alipokwisha kumkamata Petro na kumutia katika kifungo, akamweka chini ya ulinzi wa vikundi vine vya waaskari waliogomboana wane kwa wane, naye alikusudia kumusambisha mbele ya watu nyuma ya sikukuu ya Pasaka. Basi Petro akabaki akichungwa katika kifungo. Lakini kanisa likaendelea kumwombea kwa Mungu pasipo kuchoka. Usiku, mbele ya kutimia kwa siku Herode aliyotaka kumsambisha mbele ya watu, Petro alikuwa amelala ndani ya chumba katikati ya waaskari wawili. Alikuwa amefungwa na minyororo miwili, nao walinzi walikuwa wakichunga mlango wa kifungo. Kwa ghafla malaika wa Bwana akatokea na mwangaza ukajaa ndani ya chumba kile. Malaika akamtikisa Petro na kumwamusha akimwambia, "Simama upesi." Nayo minyororo ikaanguka toka kwenye mikono yake. Kisha malaika akamwambia, "Funga mkaba na uvae viatu vyako." Petro akafanya vile. Naye malaika akamwambia tena, "Vaa koti yako na kunifuata." Petro akamfuata mpaka nje ya kifungo, lakini hakutambua kwamba mambo yale malaika aliyofanya yalikuwa ya kweli. Alizani kwamba amepata maono. Wakapita kikundi cha kwanza cha waaskari na cha pili, na kufikia kwenye mlango wa chuma wa kuingilia ndani ya muji. Ule mlango ukajifungua wenyewe mbele yao, nao wakatoka nje na kuendelea katika barabara moja. Na kwa ghafla yule malaika akamwacha. Petro alipotambua kwamba mambo yaliyotokea ni ya kweli, akasema, "Sasa ninajua hakika kwamba Bwana alimutuma malaika wake kuniokoa katika mikono ya Herode na katika mabaya yote wa Yuda waliotaka kunitendea." Alipokwisha kufahamu mambo yale yaliyotokea, akaenda kwa Maria, mama ya Yohane aliyeitwa Marko. Watu wengi walikuwa wamekusanyika mule wakiomba. Petro alipiga hodi kwenye mlango wa nje. Mjakazi mmoja aliyeitwa Roda akakuja kwenye mlango. Naye akatambua sauti ya Petro, akafurahi sana hata kwa pahali pa kufungua mlango, akarudi mbio kuwapasha wengine kwamba Petro anasimama mbele ya mlango. Nao wakamwambia, "Uko na wazimu." Lakini akakaza kusema kwamba ni kweli. Basi wakasema, "Ni malaika wake." Kwa wakati ule Petro akaendelea tu kupiga hodi. Walipofungua mlango wakamwona na kushangaa, naye akawanyamazisha kwa kunyoosha mkono kuwaelezea namna Bwana alivyomwondoa katika kifungo. Akawaambia tena, "Mwaelezee Yakobo na wandugu wengine waamini habari hizi." Kisha Petro akaondoka na kwenda nafasi ingine. Kulipokucha, waaskari wakapigwa na hofu sana, wakaanza kuulizana, "Jambo gani lililomupata Petro?" Herode akaomba wamutafute, lakini hawakumwona. Kwa hiyo kisha kusambisha wale walinzi, akaamuru wauawe. Alafu Herode akaondoka Yudea kwenda katika muji Kaisaria na kukaa kule kwa muda. Herode alikuwa amechunga hasira sana juu ya watu wa muji Tiro na wa Sidona. Lakini wakapatana kwa nia moja kwa kumwendea. Kwanza wakasikilizana na Balasto, aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme. Kisha wakaomba mapatano ya amani kwa mfalme Herode, kwa sababu inchi yao ilitegemea inchi ya mfalme huyo kwa kupata chakula. Halafu kwa siku ile iliyopangwa, Herode akavaa nguo zake za kifalme, akaikaa katika kiti chake cha kifalme na kuwatolea watu hotuba, nao watu wakalalamika wakisema, hii ni sauti ya Mungu wala si ya mtu. Na pale pale malaika wa Bwana akamwazibu Herode kwa ugonjwa, kwa sababu alijitukuza kwa pahali pa Mungu. Herode akakuliwa na michango ya tumbo na kisha akakufa. Lakini neno la Mungu likaendelea mbele na kuenea fasi nyingi. Barnaba na Saulo walipomaliza kazi yao, wakarudi toka Yerusalema wakiwa pamoja na Yohane aliyeitwa vile vile Marko. Matendo sura ya 13. Katika kanisa la Antiokia kulikuwa manabii na walimu wa moja. Kati yao kulikuwa Barnaba, Simoni aliyeitwa vile vile Nigeri, Lukio wa Kurene, Saulo na Manaeni aliyekomaa pamoja na mfalme Herode. Siku moja walipokuwa wakifanya ibada, wakiwa wamefunga kula chakula, Roho Mtakatifu akasema, muwasimike Barnaba na Saulo kwa kazi ile niliyowachagulia. Basi wakafunga tena kula chakula na kuomba. Kisha wakaweka mikono juu yao na kuwatuma waende safari. Halafu Barnaba na Saulo wakaenda kwenye kivuko cha Seleukia kwa uongozi wa Roho Mutakatifu. Kule wakaingia ndani ya chombo na kwenda mpaka katika kisanga cha Kipuro. Nao walipofika katika muji Salami, wakahubiri neno la Mungu katika nyumba za kuabudia za Wayuda. Yohane alikuwa pamoja nao, akiwasaidia kwa kufanya kazi. Walipokwisha kupita katika kisanga chote, wakafika katika muji Pafo. Kule wakakutana na Muyuda mumoja aliyekuwa mchawi na nabii wa uongo, jina lake Bara Yesu. Huyo alitumika pamoja na liwali mumoja mwenye akili aliyeitwa Sergio Paulo. Liwali huyo akawaita Barnaba na Saulo wafike kwake, kwa sababu alitaka kusikia neno la Mungu. Lakini yule mchawi Elema, kufuatana na maana ya jina lake katika Kigiriki, akapingana nao, akitaka kumgeuza yule liwali kusudi asiamini neno la Mungu. Alafu Saulo, anayeitwa vile vile Paulo, akiwa amejazwa na Roho Mutakatifu, akamkazia macho na kusema, wewe mtoto wa Shetani unayejaa udanganyifu na ukorofi wa kila namna, wewe usiyependa kuona jambo la haki, wewe hauchoki na kugeuza maneno ya ukweli ya Bwana, basi sasa Bwana atakuadhibu, nawe utakuwa kipofu, wala hautaweza hata kidogo kuona mwangaza kwa muda. Mara moja macho ya Elema yakaingiwa na giza hata yakapofuka, naye akaanza kupapasa papasa akitafuta mtu wa kumwongoza. Yule liwali alipoona mambo yale yaliyotokea, akashangaa na mafundisho ya Bwana hata akapata kumwamini. Kisha Paulo na wenzake wakaingia ndani ya chombo, wakaondoka katika muji Pafo na kwenda katika muji Perga katika jimbo la Pamfilia. Walipofika kule, Yohane aliyeitwa vile vile Marko akaachana nao na kurudi Yerusalema. Kutoka kule wakaendelea na safari yao na kufika mpaka katika muji Antiokia wa jimbo la Pisidia. Siku ya Sabato ilipotimia, wakaingia ndani ya nyumba ya kuabudia na kuikaa mule, na nyuma ya kusoma katika vitabu vya sheria na vya manabii. Wakubwa wa ile nyumba ya kuabudia wakatuma mutu kwa kuwaambia, wandugu, ikiwa muko na maneno ya kuwatia watu moyo, muyaseme. Basi Paulo akasimama, akainua mkono kwa kuwaalika wanyamaze, akasema, munisikilize ninyi wananchi wenzangu wa Israeli, nanyi watu wa mataifa mengine munaomwogopa Mungu. Mungu wa taifa hili la Waisraeli aliwachagua babu zetu, naye akawafanya kuwa taifa kubwa walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri. Kisha akawaondosha kule kwa uwezo wake mkubwa na kuwavumilia katika jangwa kwa muda wa miaka 40. Naye alipokwisha kuteketeza mataifa saba yaliyokaa katika nchi ya Kanana, akatoa nchi ile kwa lile taifa lake kuwa urithi wao. Mambo haya yote yalitendeka kwa muda wa miaka yapata 450. Kisha akawapa waamuzi kwa kuwaongoza mpaka katika siku za nabii Samueli. Na kisha wakaomba wapewe mfalme. Kwa hiyo Mungu akawawekea Saulo mwana wa Kisi wa kabila la Benjamina kwa kuwatawala kwa muda wa miaka 40. Kisha kumwondosha Saulo, Mungu akasimika Daudi kuwa mfalme wao. Na yeye mwenyewe alimshuhudia akisema, nimejichagulia Daudi mwana wa Yese, kwa maana ni mtu mwenye kunipendeza. Huyu ndiye atakayefanya mambo yote ninayotaka. Na toka katika uzao wa mtu huyo, Mungu akawaletea Waisraeli mwokozi, ndiye Kristo, kama vile alivyokuwa amewaahidia. Mbele Yesu hajajionyesha, Yohane alihubiri kwa Waisraeli wote kwamba wageuke toka zambi zao na kubatizwa. Na Yohane alipokaribia kwa mwisho wa kazi yake alisema, munafikiri mimi ni nani? Mimi siko yule munayengojea. Lakini angalia, nyuma yangu kutakuja mtu ambaye mimi sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Wandugu zangu, ninyi wazao wa Abrahamu na ninyi watu wa mataifa mengine munaokuwa hapa kwa kumwabudu Mungu, habari hii ya wokovu imetumwa kwetu. Wakaaji wa Yerusalema na wakubwa wao hawakumtambua Yesu wala maandiko ya manabii yaliyosomwa kila siku ya Sabato. Lakini ingawa hivi, wakatimiza maandiko yale kwa njia ya kumuhukumu kufa. Ijapokuwa hawakupata sababu ya kumuhukumu kufa, wakamwomba Pilato awape ruhusa ya kumuua. Na wakati walipokwisha kutimiza yote yaliyoandikwa juu yake, wakamshusha toka juu ya msalaba na kumuzika. Lakini Mungu akamufufua, na kwa siku nyingi akaonekana kwa waliosafiri pamoja naye toka Galilaya kwenda Yerusalema. Na wale ndio sasa wanaomshuhudia mbele ya watu. Na sasa sisi tunahubiri habari njema kwenu kwamba ile Mungu aliyoitoa kwa babu zetu ameitimiza kwa ajili yetu sisi wazao wao. Amefanya hivi kwa kumufufua Yesu, kwa kuhakikisha maandiko haya ya Zaburi ya pili yanayosema, wewe ni mwana wangu, mimi leo ninakuwa baba yako. Na juu ya ufufuko wa Yesu, kusudi asipate kuoza, Mungu alisema, nitakupa baraka takatifu zinazokuwa za hakika, nilizomwaidia Daudi. Na kwa hiyo inasemwa tena katika maandiko mengine, hautakubali mtumishi wako mtakatifu aoze. Lakini Daudi alipokwisha kutumika sawasawa na kusudi la Mungu katika maisha yake, akakufa na kwenda kukutana na babu zake waliomtangulia, naye akaoza. Lakini yule Mungu aliyemfufua hakuoza. Basi wandugu zangu, mjue hakika kwamba kwa njia ya huyo habari ya kusamehewa dhambi inahubiriwa kwenu. Na zaidi ya hii, hakuna mtu anayeweza kuhesabiwa haki katika mambo yote kwa njia ya kushika sheria ya Musa. Lakini kila mtu anayemwamini anahesabiwa haki katika mambo yale. Basi mjiangalie vizuri kusudi maneno haya ya manabii yasiwapate ninyi. Muangalie ninyi wenye kudharau. mupigwe na mshangao na mutoweke. Maana katika siku hizi nitafanya jambo ambalo ninyi musingeweza kusadikia hata wangewaelezea. Paulo na Barnaba walipotoka ndani ya ile nyumba ya kuabudia, watu wakawasihi warudie tena kuwaelezea maneno yale yale kwa siku ya Sabato iliyofuata. Nyuma ya mkutano, Wayuda wengi na watu wa mataifa mengine waliogeuka kufuata dini ya Kiyuda, waliomwogopa Mungu, wakawafuata Paulo na Barnaba. Nao wawili wakasema na watu hao na kuwatia moyo kusudi waendelee kutegemea neema ya Mungu. Siku ya Sabato iliyofuata, karibu watu wote wa mji wakakusanyika kwa kusikia neno la Bwana. Wayuda walipoona lile kundi la watu, wakajaa na wivu sana, nao wakapinga maneno Paulo aliyosema na kumutukana. Halafu Paulo na Barnaba wakawaambia bila woga, ilitupasa kwanza kuhubiri neno la Mungu kwenu, lakini kwa kuona mumelikataa na kujihesabu ninyi wenyewe kwamba uzima wa milele haufai kwenu, basi tunashughulika na watu wa mataifa mengine. Kwa maana Bwana ametuagiza hivi: nimekuweka kuwa mwangaza wa mataifa, kusudi watu wapate kuokolewa katika dunia yote. Wakati watu wa mataifa mengine waliposikia maneno haya, wakafurahi, wakatukuza neno la Bwana. Nao wote waliokuwa wamechaguliwa kwa kupata uzima wa milele wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika inchi ile yote. Lakini Wayuda wakawashawishi wakubwa wa muji pamoja na wanawake wamoja wenye heshima walioabudu Mungu. Wakawatesa Paulo na Barnaba hata wakawafukuza toka katika inchi yao. Halafu hawa mitume wakawakungutia mavumbi toka juu ya miguu yao na kwenda katika muji Ikonio. Nao wanafunzi wa Antiokia walijazwa na furaha na Roho Mutakatifu. Matendo sura ya 14. Paulo na Barnaba walipofika katika muji Ikonio, wakaingia vile vile katika nyumba ya kuabudia ya Wayuda. Mule wakahubiri hata kundi kubwa la Wayuda na mataifa mengine wakaamini. Lakini Wayuda waliokataa kuamini walishawishi watu wa mataifa mengine na kuwasukuma kuwachukia wandugu waamini. Paulo na Barnaba wakakaa Ikonio kwa muda mrefu. Walisema kwa uhodari kabisa, wakimutumainia Bwana, naye aliwapa uwezo wa kufanya maajabu na vitambulisho. Na kwa njia hiyo alihakikisha kwamba ujumbe walioutangaza juu ya neema yake ulikuwa wa kweli. Watu wa mji wakatengana. Wamoja walikuwa upande wa Wayuda na wengine upande wa mitume. Kisha Wayuda wamoja na watu wa mataifa mengine pamoja na wakubwa wao wakakusudia kuwatendea mitume vibaya na kuwaua kwa kuwatupia mawe. Paulo na Barnaba walipotambua jambo lile, wakakimbilia katika mji wa Listra na wa Derbe ndani ya wilaya ya Likaonia na katika sehemu za kandokando yake. Kule wakaendelea kuhubiri habari njema. Kule Listra kulikuwa mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangia kuzaliwa. Yeye hakuweza kusimama wala kupima kutembea. Yeye alikuwa akisikiliza mahubiri ya Paulo. Paulo akamkazia macho, naye akaona kwamba kiwete yule yuko na imani ya kuweza kuponyeshwa. Halafu akamwambia kwa sauti, simama wima. Mtu yule akaruka akasimama na kuanza kutembea. Wakati makundi ya watu walipoona jambo lile Paulo alilofanya, wakasema kwa sauti katika lugha yao ya Kilikaonia, miungu imetushukia ikiwa na sura ya kimutu. Walimupanga Barnaba jina la mungu Zeu. na Paulo jina la Mungu Herme, kwa sababu yeye ndiye aliyetoa hotuba, naye kuhani wa hekalu la Mungu Zeu lililokuwa kwenye kiingilio cha muji, akaleta ngombe waliopambwa na mafungu za maua mbele ya mulango. Maana yeye pamoja na kundi la watu walitaka kuwatolea wale mitume sadaka ya nyama wenye kuchinjwa. Lakini Barnaba na Paulo waliposikia habari ile, wakapasua nguo zao kwa huzuni, wakaingia haraka katikati ya kundi la watu na kusema kwa sauti, "Wandugu, kwa sababu gani munafanya mambo kama haya? Sisi vile vile ni watu, tuko sawasawa nanyi, na tunawahubiri ninyi habari njema kwamba muache kuabudu vitu hivi vya bure na mumugeukie Mungu mwenye uzima, yeye aliyeumba mbingu na dunia, bahari na vyote vinavyokuwa ndani yao. Katika siku zilizopita, Mungu aliwaachilia watu wa mataifa yote wafuate njia wanazotaka. Ingawa vile, hakuacha kujijulisha kwa njia ya kutenda mema. Anawanyeshea mvua toka mbingu, anawapa mavuno kwa wakati wake, anawapa chakula na kuwajaza na furaha." Ijapokuwa mitume walisema maneno haya, ilikuwa vigumu kuzuiza makundi ya watu wasiwatolee sadaka. Kisha Wayuda wamoja wakakuja tokea katika muji wa Antiokia na wa Ikonio, wakashawishi makundi ya watu wajiunge nao, wakamutupia Paulo mawe na kumukokotea nje ya muji, wakizani kwamba amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimuzunguka, akasimama na kurudi ndani ya muji. Kesho yake yeye pamoja na Barnaba wakaenda katika muji wa Derbe. Paulo na Barnaba walihubiri habari njema katika muji wa Derbe na kupata wanafunzi wengi. Kisha wakarudi katika muji wa Listra, wa Ikonio na wa Antiokia ya Pisidia. Kule waliwajenga wanafunzi moyo na kuwatia nguvu wabakie katika imani, wakiwaambia, "Ni sherti tupite katika mateso mengi kwa kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu." Wakawachagua wazee katika kila kanisa, na kisha kuomba na kufunga kula chakula, wakawaweka chini ya ulinzi wa Bwana waliyemwamini. Kisha wakapitia katika jimbo la Pisidia na kufika katika inchi ya Pamfilia. Walipokwisha kuhubiri neno la Mungu kwa watu wa muji Perga, wakaenda katika muji wa Atalia. Na kutoka kule wakarudi mpaka Antiokia kwa njia ya chombo. Ni kule walipokuwa wameombewa neema kwa Mungu kwa ajili ya kazi ile waliotoka kutimiza. Walipofika Antiokia, wakafanya mkutano wa kanisa na kuwaelezea mambo yote Mungu aliyofanya kwa njia yao, na namna alivyowafungulia watu wa mataifa mengine mulango kusudi wao vile vile wapate kuamini. Nao wakakaa kule Antiokia kwa muda wa siku nyingi pamoja na wanafunzi.